Ja, en zo'n schoudertje om een beetje tegenaan te leunen. Dat kan iedereen toch wel eens gebruiken. Bij The Cars, daar zongen ze erover. Het nummer heette Drive. Lekker kort maar krachtig. The Cars en Drive. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Daar gaan we weer. De eerste aflevering in de maand maart van dit jaar. Het tikt ook maar gewoon door hier bij de late avond. En waarom ook niet, waar gaan we het vanavond dus over hebben? Vanavond gaan we praten over 16hoven. De wat meer jongere luisteraars die zullen zeggen 16hoven, wat is dat? Is dat een hockeyveld? 16hoven is een andere benaming en misschien wel de enige juiste voor Rotterdam, The Hague International Airport. En daar is een hoop gepraat over dat vliegveld. Er zijn veel mensen die vinden dat dat maar dicht moet. Omdat dat toch nergens toe leidt. Nou, het leidt natuurlijk wel ergens toe naar een bestemming. Maar of die bestemming nou altijd zo verstandig is, dat is weer een heel ander verhaal. Gaan we het ook niet over hebben. We gaan het erover hebben of dat vliegveld misschien wel dicht gaat. Of dat het vliegveld misschien wel dicht moet. Daar horen we zometeen meer over. En voor dat en voor alles in de hele verdere wereld heb je natuurlijk mensen die daar voor en mensen die daar tegen zijn. Onze maandagse columnist Giel van Strien komt straks ook weer aan het woord. En hij gaat het hebben over het WK voetbal dat in aantocht is, zullen we maar zeggen. En daar is een hoop over te doen. En onze Giel, die kijkt maar eens hoe dat eigenlijk staat in verhouding tot ons Nederlands elftal. Vooropgesteld dat dat elftal meedoet, want dat is nog niet eens zeker. Giel van Strien die praat er dus straks over in zijn column De Wijde Blik. En wat er nog meer in aantocht is, dat zijn de verkiezingen. Daar gaan we trouwens de komende tijd in de late avond heel veel aandacht aan besteden. Te beginnen met morgen. krijgen iedere dag een woordvoerder van een partij die op de lijst van te verkiezen personen staat. En zo iemand komt dan ook nog bij ons uit de regio. Verschillende partijen die komen aan het bod. Dat is niet dat wij dat hebben uitgezocht, maar we hebben alle partijen de mogelijkheid gegeven. Maar er zijn ook partijen die dat niet willen. Of ook partijen die helemaal niks van zich laten horen. Met ingang van morgen dus, iedere avond zo'n iemand die te vinden is op de kieslijst van een partij. Maar straks gaan we ook al een beetje over de naderende verkiezingen praten. En dat doen we samen met de ouderenbond PCOB en het belang van de senioren voor wat betreft de kiezers. Zowel horizontaal als verticaal, dus voor wat betreft wat hebben de partijen voor belang in de ouderen. En wat is het belang van de ouderen in partijen? Ik hoop dat het duidelijk is. En als dat niet zo is, dan wordt dat zo meteen wel. Dat is dus een hele hoop materiaal wat voorbij komt in deze draadavond. En natuurlijk heel veel muziek. Wat dacht je van de meneer die ze in Frankrijk noemen? Brian Adams. It still feels like a first night together. It's getting better, baby. No one can better this. You're still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger. And I wanna love you longer. Yeah, you still. Turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should. Oh,

vliegveld 16 Hoven. Maar ja, ik ben ook een beetje een ouderwetse man, hè? Want vroeger was alles beter. Niet waar, Herman? Of zit dat misschien een beetje anders met dat vliegveld? Het vliegveld Rotterdam De Heek Airport, dat zou dicht moeten. Althans, daar ligt een plan voor. En wie is daar heel blij mee? Nou, die heb ik aan de telefoon. Frank van Vliet, hij fractievoorzitter van GroenLinks in Delft. Opgelucht dat vliegveld verdwijnt, want Delft is daar niet blij mee, hè? Nee, voor Delft zou het heel goed zijn als dat vliegveld verdwijnt. Want in Delft, met name in de Tandhof, hebben we veel last van de vliegtuigen die daar overkomen en veel geluid produceren. Mm-hmm. Maar ja, het is een plan. Er zijn mensen die denken dat vliegveld moet gewoon blijven, want binnenkort gaan we weer meer vliegen over een poosje. Dus dat is hard nodig. Ja, maar het is juist de bedoeling dat we minder gaan vliegen. Mm-hmm. Kijk, vliegtuigen zijn natuurlijk vreselijk vervuilend. En we kunnen heel goed voor de korte afstanden met de trein. Dus, en als er minder vluchten komen, laten we die dan lekker vanaf Schiphol doen. Ja. Schiphol is eigenlijk ook hartstikke in de buurt. Een half uurtje zit je met de trein vanaf Rotterdam Centraal op Schiphol. Dus dat is naast de deur. En dan kan 16 over of Rotterdam Die Heek Airport zou dicht kunnen. Ja, en dan wordt de omgeving van Amsterdam weer niet blij. Nee, maar alles bij elkaar zouden daar ook minder vliegtuigen kunnen komen. Als we nou eens lekker met z'n allen de trein nemen, mm-hmm, voor de korte afstanden, dan wordt alles bij elkaar het vliegverkeer voor iedereen minder. Ja, ziet u dat gebeuren, zeker na wat we nu meegemaakt hebben in coronatijd? Ja, ik zie dat zeker gebeuren. Ja, ja, ja. Zowel voor de vakanties kan dat, maar ook zakelijk hoor ik dat veel mensen eigenlijk het videobellen een prima manier vinden om te overleggen. Niet voor altijd, maar toch wel voor dikwijls. En daarmee worden ook de zakelijke vluchten minder. Dus vasthouden wat we nu hebben en niet meer vliegen, maar minder vliegen en meer met de trein. Dat is het, ja. Ja, en, ja. Ja, en wat natuurlijk belangrijk is in dit plan, is dat daardoor ruimte ontstaat voor meer woningen. Ja. En dat is natuurlijk waar veel mensen grote behoefte aan hebben. Veel mensen zoeken een woning en dan is dit een prachtige plek. Ja, er zouden rond de 10.000 woningen kunnen komen. Dat is niet weinig. Klopt. Ja. Maar ja, goed, u hebt het plan als GroenLinks. Wie hebt u mee in de politiek? Dat gaan we zien. Dus dit is in ieder geval voor GroenLinks het plan. Nou, ook in aanloop naar de verkiezingen, waar GroenLinks duidelijk maakt hoe we erin zitten. En laten we maar eens kijken welke partijen zich aan willen sluiten. Ja, is het een plan of is het een proefballonnetje? Voor GroenLinks, het is een wel afgewogen plan van GroenLinks. Waar we graag willen dat anderen zich aansluiten. En waar we ook merken dat er in de regio toch veel mensen dit echt zouden toejuichen. Ja, maar meer politieke partijen moeten het met u eens zijn. Want anders gaat het in de Tweede Kamer toch sneuvelen. Dat is hoe de politiek werkt, dat klopt. Ja, wat kunt u daaraan doen om die partijen zover te krijgen dat ze het wel gaan doen? Nou, ik denk toch dat er heel wat partijen hebben, eigenlijk alle partijen zeggen, we moeten snel de woningnood aanpakken. Mm-hmm. En als op deze manier laten we zien dat iedereen die het echt nodig heeft, kan blijven vliegen. Dus ja, dan zou ik zeggen, wat is er tegen? 1 en 1 is 2 en dan zijn we klaar. Nou ja, ja. Ja, want niet alleen die woningen hadden we het over, maar u hebt ook nog een plan voor het groen, hè? Want dat zou ook verbeterd kunnen worden en vergroot kunnen worden. Klopt, zeker. Kijk, je zit daar aan de noordrand van Rotterdam, zit je tegen Akkerdijkse plassen aan. En hoe mooi zou het zijn als je de verbinding maakt van de Akkerdijkse plassen met het groen aan de noordrand van Rotterdam. Ja. En dan krijg je dus een wijk in en tegen het groen aan. Dat is prachtig. Ja, maar het vergt wel een verandering van denken van meer mensen die denken, nou, vliegen moet binnenkort weer kunnen. Want als we weer kunnen, dan gaan we allemaal weer. Ja, en dat, misschien moeten we daar maar eens kritisch naar kijken bij onszelf. Frank van Vliet, fractievoorzitter van GroenLinks in Delft. We wensen u veel succes daarmee en blijf zoeken naar de mogelijkheden om die huizen te kunnen bouwen. Hartstikke goed. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de komende tijd en de verkiezingen. Petit bateau, flotte, flotte, petit bateau.

Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin Nederland tot een boycot van het WK voetbal in Qatar moet komen. Schrik niet, het Nederlands elftal mag daar gewoon voetballen, maar koning Willem-Alexander, de komende minister-president en minister van Sport mogen niet ons land vertegenwoordigen in het emiraat. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het mengen van sport en politiek onverstandig. Alsof de FIFA geen politiek orgaan is en Qatar een geweldig voetballand. De reden van de boycott is financiële uitbuiting van arbeiders die de voetbalstadions bouwen en moeten werken onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Daarbij gaat het niet om het niet naleven van een cao, maar om gruwelijke misstanden. Zo'n 6.500 arbeiders zouden al bij de werkzaamheden zijn omgekomen. De oproep van de Tweede Kamer en de omstandigheden in Qatar doen sterk denken aan het WK voetbal in Argentinië in 1978. Vanwege de coup van de militaire junta in dat land startte Nederlands Hoop de actie Bloed aan de Paal om het Nederlands elftal te bewegen niet naar het WK af te reizen. Tijdens het regime van Jorge Videla van 1976 tot 1983 verdwenen tussen de 10.000 en 30.000 mensen spoorloos. Vele van hen werden gedrogeerd boven zee uit vliegtuigen geworpen. De dwaze moeders protesteerden in hoofdstad Buenos Aires wekelijks tegen de verdwijning van hun kinderen. De hele wereld was in 1978 feitelijk al op de hoogte van de gruweldaden van dit regime, behalve natuurlijk de toenmalige minister van Landbouw, Jorge Zorreguieta. Van een boycott kwam het niet, wel van een opmerkelijke actie van twee voetballers van het Nederlands elftal, Arie Haan en Ernie Brands. Die besloten tijdens het WK spontaan de protesterende dwaze moeders op het Playa do Mayo op te zoeken met een cameraploeg van de VARA in hun kielzog. De beelden gingen daarna de wereld over en de internationale aandacht voor de dwaze moeders was gewekt. Ook nu wijzen mensenrechtenorganisaties een boycott van het WK in Qatar af, door juist wel te gaan en voor het oog van de internationale pers aandacht voor de misstanden te vragen, zou er ook nu meer bereikt kunnen worden. Van de spelers van het Nederlands elftal is nog niets vernomen over deze kwestie, maar met hun boycott van Veronica Inside lieten zij een geëngageerd karakter zien. Dan ga je niet zomaar op de graven van 6.500 mensen voetballen. Het is ook een raciale kwestie, waarbij arbeiders in Qatar als minderwaardig worden beschouwd. En daarbij ook nog een vorm van moderne slaverij. Kortom, een enorm maatschappelijk podium om nu zelf verantwoordelijkheid te nemen en het verschil te maken. Vraag is wel of je spelers de kans kan ontnemen om wellicht het enige WK in hun leven te ontzeggen. De oplossing van al deze dilemma's is natuurlijk dat het Nederlands elftal zich helemaal niet voor het WK voetbal plaatst. Want je zou bijna vergeten dat dat nog moet gebeuren. Wat dat betreft volgt de KNVB natuurlijk een uitgekookte strategie. Met het aanstellen van Ronald, dat mag natuurlijk niet gebeuren, de boer, als coach, heeft de KNVB alle kaarten op een succesvolle mislukking gezet. Ja, wij gaan winnen, we gaan er. feestje rond het veld. Ja, dat is dolle pret, we zijn nog lang niet uitgeteld. Het feest kan beginnen, ja wij gaan winnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Dat er gepraat wordt tussen jou en mij. Het wordt tijd dat het wordt uitgesproken voor altijd. Dit wachten duurt te lang, mijn geduld raakt al. Dit wachten duurt te lang, eens uit het al, de nachten. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I was always Neil Young en Only Love Can Break a Heart. Nou, dat is makkelijk en tegelijk ook overzichtelijk. Zometeen dan gaan we aandacht besteden aan de komende verkiezingen. Dat wil zeggen, de ouderen onder ons, die hebben misschien wel speciale belangen in die verkiezingen. En misschien hebben de verschillende partijen ook wel belangen in de steeds groter wordende groep ouderen. Herman de Bruin gaat het er zo meteen over hebben onder het motto Old and Wise. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. Alan Parsons Project en Old and Wise. En we gaan naar good old Herman de Bruin. In het kader van de verkiezingen moet de verkiezingsstem beter gehoord worden door senioren. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de seniororganisatie KBO-PCOB. Daarvoor is Gusta Willems in de uitzending. Gusta, welkom. Hallo. Ja, worden ouderen niet gehoord in de verkiezingscampagne of te weinig? Wij vinden het te weinig. Er wordt heel veel gedebatteerd over ouderen, maar over ouderen en niet met ouderen. Mm-hmm. En daar willen wij verandering in brengen. En via onze campagne willen we de stem van de senioren laten horen in de campagne. Ja, want jullie hebben een soort onderzoek gehad waarop mensen dat wilden dat ze gehoord werden? Ja, het is gewoon een algemeen fenomeen, hè, dat er ontzettend veel gepraat wordt over ouderen, maar niet met ouderen. Dat horen we in heel veel onderzoeken terug. Mm-hmm. En dus we hebben een aantal leden van ons gevraagd van, joh, wat vind jij nou belangrijke thema's? Wil je daar iets over zeggen? Daar hebben we mooie posters van gemaakt met een tegeltjeswijsheid. die kunnen de mensen dus voor hun raam hangen. Daar zit een QR-code op, kun je scannen met je mobiele telefoon. En dan kom je op het verhaal wat dit lid heeft verteld. En dat zijn allemaal thema's die heel veel ouderen aangaan. Is dat om de politiek dan wakker te schudden? Ja, dat is om de politiek wakker te schudden. Hè? Want de senioren, iedereen boven de 50 plus, vormt meer dan de helft van het aantal stemgerechtigen. Dus echt een belangrijke groep. We willen dat de politieke partijen de belangen die deze groepen heeft ook meeweegt in de verkiezingsdebatten, hè? Maar ook vooral daarna. En het is een hele grote doelgroep. Ja, het is een hele grote doelgroep. Ja, zeker. Maar er zitten best wel veel, dus ook binnen de jongere seniorengroep zitten toch wel heel veel belangrijke overeenkomsten met ook oudere senioren. En dus bij oudere senioren is bijvoorbeeld mantelzorg krijgen een hele belangrijke. Mm-hmm. Maar bij jongere senioren is mantelzorg geven een hele belangrijke. Ja, en die moet je samenbrengen. Precies. Dus weet je, op een van de posters staat bijvoorbeeld zorg meer voor de mantelzorger. Mensen kunnen die nogmaals voor het raam hangen, aandacht vragen en de politiek een beetje wakker schudden dat daar iets mee gebeurt. Ja, want deze oproep. Het staat te weinig in de verkiezingsprogramma's, de ouderen, of dat staat er wel in, maar ze worden niet zelf daarvoor gehoord. Nee, precies. Gelukkig staan er heel veel dingen in, hè, ook omdat wij via ons manifest Waardig Ouder Worden 2.0 voor heel veel dingen aandacht hebben gevraagd al. Mm-hmm. Maar het is nu echt stem, niet alleen wij die stem laten horen, maar ook de senioren zelf. Dus vandaar dat we deze actie hebben bedacht. Ja. Je had het over een poster met tegeltjeswijsheden. Nou, dat zullen wel hele wijze wijsheden zijn. Kunnen mensen die aanvragen voor het raam hangen, begrijp ik? Ja, dus onze leden hebben hem gekregen in ons mooie magazine dat elke maand verschijnt. Maar ook niet-leden kunnen hem downloaden op onze website. Mm-hmm. Daar dus downloaden, uitprinten en voor het raam hangen. En wat we dus ook graag willen, dus we hebben nu vijf tegeltjes leden van ons al bedacht en ingevuld. Maar wat we ook graag willen is de politiek zelf ook tegeltjeswijsheden meegeven. Want senioren hebben heel veel wijsheden. Dus ook een oproep om tegeltjeswijsheden naar ons te sturen. Want die willen we dan na de verkiezingen, hè, dus als het allemaal duidelijk is, hopelijk op termijn wie de nieuwe regering gaat vormen en wie er in het parlement komt, willen we die tegeltjes gaan aanbieden aan Kamerleden die net gekozen zijn, zodat ze ook daardoor de ouderen niet vergeten. Een leuk tegeltje op hun werkkamer met tegeltjeswijsheid. Jullie blijven de politiek bestoken, want meestal is het na de verkiezingen wordt het weer heel stil en dan moeten ze het zelf maar weer doen. Maar jullie willen aandacht blijven vragen voor zeker de ouderen via die tegeltjeswijsheden. Ja, zeker. Ja. Dat is duidelijk. Ja, als mensen wat meer willen weten, de website geeft informatie en daar kan je ook, je zei het al, die poster downloaden. Ja. Ja. Ja, dus de website, daar weten heel veel luisteraars al, dat is kbopcob.nl. En als ze nu een /verkiezingen doen, dan komen ze op een pagina met allerlei dingen over de verkiezingen. Interviews met lijsttrekkers, acties die we doen, praktische informatie, hoe moet je nou stemmen? Dat is natuurlijk nu toch anders met coronatijd. Ja, want zeker als je per post moet stemmen, heeft dat nog wel wat regeltjes en consequenties. Dus dat is ook goed dat dat erop staat. Ja. Dan is de website het eerste waar we moeten zijn. Maar gewoon je stem laten horen bij de politiek is ook heel belangrijk volgens de KBO-PCOB. Gustav Willems, dank voor het gesprek. Me too much money and it probably ain't enough to get me through election day. And didn't I hear you say it's all right, it's all right, it's all right? No, it wouldn't weigh a thing, it's hardly worth your time. My luck's been bad, the telephone just kept my only time and there might be a burglary. Why don't you just go and see? Be all right, be all right, be all right. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Seems like such a long time ago. I was walking on a lonely road, getting tired of dreaming alone. Like all the lonely people I had known. Seems like such a long time ago. There was no one who would share my song. I was just a boy far from home. But I became a man when you came along. We spent the whole night talking. You said you'd like to see the sunrise, but in the gold of morning was nothing that I had not seen in your eyes. Mm-hmm. I was so afraid to touch you, thought you were too young to know, so I just watched you sleeping. Then you woke and said to me, the night is cold, it frightens me, I could sleep so easy next to you. Wasn't very long ago, you said that you would like to share my road. Then you started singing my song. You said so many nights are waiting, let's not spend a moment wasting time, 'cause we have very far to go. I will go if you will take me, I have never had a lover. I am young but I am so alone. We spent the whole night talking. But in the gold of morning, ziezo, en ik mag zometeen mijn koffertje dicht doen en dan naar huis gaan. Ik heb een briefje bij me, hoor, waarop staat dat ik een belangrijk mens ben. Dus ik mag zo op straat. En bovendien heb ik ook nog mijn hond onder de snelbinders. Dus mij kan helemaal niks gebeuren. Ik wens je een rustige en prettige nacht. Morgenavond is er een nieuwe aflevering van dit programma met Bert de Wolf. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!